กลับเรียนถามพระอาจารย์พระอาจารย์ฮะมีครั้งหนึ่งท่านอนุรุทธะเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งในสีติมหาสาวกแต่ว่าถ้าขณะนั้นท่านยังไม่บรรลุท่านก็ไปสนทนาธรรมกับท่านสารีบุตรอันนี้ก็อยู่ในทุติยอนุรุทธสูตรในอังคุตระนิกายรู้สึกจะติดกันนิบาตท่านก็ถามท่านสารีบุตรว่าข้าพเจ้ามองโลกตั้งพันด้วยทิพยจักขุมีสติตั้งมั่นมีกายสังขารสงบระงับมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนแต่ว่าข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้หลุดพ้นจากอาสวะก็คงจะถามว่าเป็นเพราะเหตุไรทั้งที่มองโลกด้วยตาทิพย์แล้วก็มีทั้งสติทั้งจิตเนี่ยเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยแต่อาสวะนี่ก็ไม่ได้หลุดพ้นท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าการที่ท่านคิดว่าท่านมองโลกตั้งพันด้วยทิพยจักขุนั่นเป็นมานะของท่านการที่ท่านคิดว่าท่านมีสติตั้งมั่นมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนนั่นเป็นอุทธัจจะของท่านการที่ท่านคิดว่าทำไมอาสวะของท่านไม่หลุดพ้นนั่นเป็น อันแรกเป็นอุทธัจจะอันสุดท้ายนี่เป็นกุกกุจจะนะครับอันนั้นเป็นกุกกุจจะของท่านคือเป็นความรำคาญใจเพราะฉะนั้นท่านจงละธรรมะทั้ง3ประการนี้เสียคือมานะอุทธัจจะกุกกุจจะแล้วท่านจะบรรลุอมตะนิพพานธาตุได้ทีนี้เรียนถามพระอาจารย์ว่าผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะการที่มันอย่างเราสมมติว่าเราเจริญธรรมะอะไรเงี้ยเราพิจารณาเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวท่านอนุรุทธะเนี่ยท่านยังใช้ความเป็นตัวตนของท่านในการพิจารณาธรรมะอย่างนั้นหรือเปล่าท่านพระสายรีบุตรก็เลยเตือนว่าเนี่ยนะท่านยังมีทั้งมานะอุทธัจจะและอวิชชา ไอ้ตัวตนเป็นยังไง ก็มันก็ว่าเป็นตัวเราที่พิจารณาเหมือนขณะว่าเราได้สมถะมาแล้วเราก็ยินดีว่าเนี่ยสมถะของเรานี่ทิพยจักขุของเราอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับ ก็ตัวตนนี่มันทั่วๆไปมันอธิบายทิฏฐิตรงนั้นท่านไม่ได้มีทิฏฐิอะไรท่านมีมานะคือในบรรดาผู้ที่มองเห็นโลกตั้งพันเนี่ยเราก็เห็นโลกตั้งพันอ่ะคือคนที่คิดลำพองในความสามารถของตนน่ะคือมานะคือฉันมีดีอ่ะอันนี้ลักษณะว่าโหโลกธาตุตั้งพันนะเหมือนดูมะขามป้อมบนฝ่ามือเหมือนเอาลูกอะไรสักหลังลูกมาดูอ่ะเพราะในการดูอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นมานะคือมาปรารภด้วยความลำพองของตัวเองอ่ะนะในที่สองบอกว่าอะไรนะข้อแรกนะข้อแรก ข้อแรกคือมองโลกตั้งพันด้วยทิพยจักขุข้อที่สองคือว่าท่านมีทั้งสติที่ตั้งมั่นมีจิตเนี่ยตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีกายสังขารสงบระงับมีความเพียรไม่ย่อหย่อนซึ่งท่านสารีบุตรบอกว่าข้อนี้คืออุทธัจจะของท่านเป็นความฟุ้งซ่านตรงนี้ผมก็สงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่าฟุ้งซ่าน คือคนที่ตัวเองคิดว่าตัวเองสงบนะคนนั้นน่ะคือคนฟุ้งซ่านคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนสงบนะตามสภาวะจริงๆอ่ะนั่นน่ะคือความฟุ้งซ่านชนิดหนึ่งเหมือนอย่างว่าเอาแบบหยาบหน่อยนะใครที่คิดว่าตัวเองเป็นคนมีเมตตามากนะคนนั้นน่ะขี้โกรธเพราะเราหวังดีกับเขาทำไมเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะไปโวยวายใหญ่เลยที่จริงได้ขี้โกรธนั่นแหละมันเรียกว่าความลวงชนิดหนึ่งเพราะว่าโกรธนั่นแหละเสมือนหนึ่งมีเมตตาจริงยังไม่ใช่อันนี้ก็เหมือนกันนะสภาพจิตมันลวงว่าตัวเองเป็นผู้มีสมาธิซึ่งท่านก็มีแต่ว่าเมื่อปรารภถึงสมาธิอันนี้ปรารภด้วยความฟุ้งซ่านและอีกส่วนข้อสุดท้ายบอกว่าทำไมจิตไม่หลุดพ้นจากอาสวะใช่ไหมก็คือนึกถึงว่าทำไมไม่บรรลุมรรคผลสักทีหนึ่งซึ่งพระสารีบุตรสอนว่าท่านอย่าไปน้อมมนสิการแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรการไปน้อมมนสิการว่าเราเนี่ยเห็นโลกธาตุตั้งพันเรามีจิตตั้งมั่นเมื่อไหร่เราจะบรรลุไม่มีประโยชน์อะไรเลย3ข้อเนี่ยนะเพราะฉะนั้นให้ท่านจงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุเถอะคือให้น้อมจิตไปหาอสังขตธาตุนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ไปตรึกมหาปริสวิตกได้7ข้อว่าธรรมะของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะธรรมะนี้คือโลกุตระธรรมนี้โลกุตระธรรมนี้ไม่ใช่ของคนมากๆเพราะว่าเป็นของคนมากน้อยธรรมะนี้เป็นของผู้สันโดษไม่ใช่ไม่สันโดษ ธรรมะนี้เป็นของผู้วิเวกไม่ใช่คลุกคลีธรรมะนี้เป็นของผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่เกียจคร้านธรรมะนี้เป็นของผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่หลงลืมสติธรรมะนี้เป็นของผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่ฟุ้งซ่านธรรมะนี้เป็นของผู้มีปัญญาไม่ใช่ไม่มีปัญญาเนี่ยอันนี้ท่านเห็นคุณของโลกุตระธรรมนะท่านเห็นคุณของภาเวตปธรรมว่าธรรมะนี้โลกุตระธรรมนี้มันต้องอาศัยภาเวตปธรรมท่านมองเห็นในแง่มรรคสัจพระพุทธเจ้าก็มองเห็นว่าพระอนุรุทธะเนี่ยตรึกเกือบหมดแล้วแต่ว่าไม่ตรึกนิพพานเลยท่านพระองค์ก็เลยไปบอกว่าธรรมะนี้เป็นของผู้ไม่มีความเนิ่นช้าเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในความเนิ่นช้าอันนั้นคือพระนิพพานบอกว่าท่านนึกถึงคุณแห่งมรรคนะดีแล้วให้นึกถึงคุณของพระนิพพานด้วยนะนี่ท่านไปเจริญไม่นานสักเท่าไหร่ก็เป็นพระอรหันต์เพราะจิตของท่านลาบลุ่มอียังไปหามรรคสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมเป็นธรรมะนี้เป็นของผู้มรรคน้อยไม่ใช่มรรคมากธรรมะนี้เป็นของผู้สันโดษไม่ใช่ไม่สันโดษธรรมะนี้ของผู้ของผู้สงัดไม่ใช่คลุกคลีอันนี้สัพพินทรีย์ของท่านดีแล้วธรรมะนี้เป็นของผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่เกียจคร้านอันนี้ก็เป็นวิริยินทรีย์ธรรมะนี้เป็นของผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่หลงลืมสติอันนี้ก็เป็นสตินทรีย์ธรรมะนี้เป็นของผู้ที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ใช่ฟุ้งซ่านอันนี้ก็สมาธินทรีย์ธรรมะนี้เป็นของผู้มีปัญญาไม่ใช่ไม่มีปัญญาอันนี้ก็เป็นปัญญินทรีย์นะเพราะในแง่ของกุศลธรรมเนี่ยนะท่านเห็นคุณว่าธรรมะนี้เป็นของผู้เจริญกุศลธรรมจริงๆนะซึ่งตรงกันข้ามกับมักมากไม่สันโดษความคลุกคลีความไม่ความเกียจคร้านความหลงลืมสติความฟุ้งซ่านอวิชชาเนี่ยนะท่านเห็นเลยไม่ใช่สายมักสายสมุทัยสัตว์แต่เป็นคำสอนของพระองค์ที่สอนให้เห็นคุณของโลกุตระธรรมทีนี้ท่านไม่มีจิตน้อมไปในอสังขตธาตุนั่นนะอันพระองค์ก็สอนให้ท่านพิจารณากุศลธรรมเหล่านี้ให้เป็นไปในอสังขตธาตุก็เหมือนกับสูตรอื่นๆที่ว่าเจริญโพชฌงค์หรือเจริญอินทรีย์อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละคือท่านยังไม่ได้น้อมไปเพื่อการสละพระพุทธเจ้าก็สอนให้น้อมไปเพื่อการสละมันพอท่านเจริญตามไม่นานสักเท่าไหร่จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะซึ่งแต่ตอนที่ท่านเดือดร้อนใจนี้ก็คือไอ้มานะด้วยอุทธัจจะด้วยกุกกุจจะด้วยเนี่ยนะมันแผดเผาตัวเองอ่ะนะเพราะว่าไอ้มานะเนี่ยมันสำคัญตนมากนั่นก็รู้โลกธาตุตั้งพันเนี่ยนะเราก็เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นน่ะเป็นคนมีสมาธิอ่ะเนี่ยได้ตั้งอรูปฌานเนี่ยแล้วเราเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่ทำไมไม่บรรลุสักทีนึงงั้นไอ้อกุศลตัวนั้นเนี่ยนะมานะอุทธัจจะกุกกุจจะ3ตัวเนี่ยเป็นเครื่องประทุษร้ายจิตทำให้ขณะนั้นไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนาอะไรนอกจากความสำคัญตนเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ทิฏฐิไม่ใช่ทิฏฐิอะไร อาจารย์นะรู้สึกเท่าที่อ่านจะอยู่ในอุปกิเลสสูตรเนี่ยขณะนั้นท่านก็อยู่กับท่านกิมพิลากับนันทิยารู้สึกก็อยู่ที่ปาจีนวังทาสกะวันพระพุทธเจ้าท่านก็มีเหตุที่ภิกษุเมืองโกสัมพีเขาทะเลาะกันท่านก็เสด็จไปที่ป่านี้เพื่อจะอนุโมทนาในการที่พวกนั้นนี่ก็อยู่กันด้วยความสมัครสมานรักใคร่นี่ผมไปดูในขุททกนิกายพุทธวงศ์เนี่ยเมื่อท่านจำพรรษาอยู่ที่โกสัมพีกับป่าปาลีเลยกะเนี่ยขณะพรรษาที่9กับพรรษาที่10แสดงว่าท่านอนุรุทธะเนี่ยท่านบวชหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว1ปีที่กลับไปยังกรุงกบิลพัสดุ์หลังจากนั้นพระญาติพระวงศ์ถึงส่งเจ้าชายหลายคนเนี่ยออกบวชเพื่อจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบริวารติดตามแสดงว่าที่บอกว่าเล็กน้อยเนี่ยท่านใช้เวลาร่วม10ปีเกือบ10ปีกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ว่าไม่ได้บอกว่าบรรลุเมื่อไหร่เพียงแต่ว่าเมื่อในจูละโคสิงคาสารสูตรเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปอีกครั้งหนึ่งที่ป่าโคสิงคาสาระเนี่ยขณะนั้นท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วท่านไม่ได้ใช้เวลาแป๊บเดียวท่านใช้เวลาร่วม10ปีเหมือนกัน ก็ตรงนี้ก็เคยคุยกันอยู่ว่าทำไมจึงนานขนาดนั้นเพราะอันนี้เราประมวลปีเองนะก็มีผู้ที่พยายามว่าพระอนุรุทธะบรรลุปีไหน ซึ่งหอมานี่ก็บอกเลยว่าไม่รู้ไม่กล้าคิดด้วยว่าท่านบรรลุเร็วเท่าไหร่หรือช้าแค่ไหนก็ไม่มนสิการในแง่นี้เพราะว่าแต่บางท่านก็บอกว่า 7-8 ปีแล้วจึงได้บรรลุซึ่งก็ไม่ได้มีหลักฐานว่าบรรลุหลังตอนที่พระภิกษุโกสัมภีทะเลาะกันแล้ว เพราะว่าในอุปกิเลสสูตรเนี่ยในสูตรนั้นเนี่ยทรงแสดงว่าเมื่อภิกษุมังโกสัมภีทะเลาะกันแล้วท่านก็เลยเสด็จไปหาท่านอนุรุทธะแต่ขณะนั้นเนี่ยผู้นั้นยังเป็นภิกษุปุถุชนเพราะว่าท่านก็ทรงแสดงให้เห็นว่าขณะที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อจะตรัสรู้ท่านมีอุปกิเลสอย่างไรเกิดขึ้นอันนี้ในคาถาท่านก็ทรงแสดงไว้ผมก็เลยไปดูกลับมานั่นเองว่าในแต่ละปีคือท่านจะแสดงว่าปีที่1ถึงปีที่20เนี่ยจำพรรษาอยู่ที่ไหนบ้างปีที่9กับ10เนี่ยท่านก็จำพรรษาอยู่ที่โกสัมพีปีที่10คือป่าปริเลยกะซึ่งหลังจากที่ท่านเบื่อพวกภิกษุมังโกสัมพีแล้วท่านก็ไปจำพรรษาที่ป่านี้ที่มีช้างปริเลยกะนี่เป็นอุปัฏฐาก คือถ้าฟังดูดีๆเนี่ยนะมันเหมือนก็ขัดกันเองว่าในปีนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าออกจากเมืองโกสัมพีตอนที่พระภิกษุทะเลาะกัน2ครั้งหรือใช่มั้ยในโกสัมพียสูตรก็ครั้งหนึ่งหรือในอุปกิเลสสูตรอีกครั้งหนึ่งหรือไปครั้งเดียวกันแล้วอีกพักหนึ่งก็บรรลุอีกพักหนึ่งก็ไม่บรรลุหรือไม่บรรลุก่อนแล้วบรรลุทีหลังนะเพราะว่ามันก็น่าคิดอย่างนี้คือถ้าคิดในแง่บางมุมเนี่ยเราก็ขัดกันเองเหมือนกันเถอะท่านก็ในบางเรื่องของมาไม่เอาไปคิดต่อถ้าอะไรใกล้ต่ออุทจจะนะไม่เอามาคิดต้องมีหลักฐานชัดๆชี้เออเนี่ยใช่แล้วจึงเอามาคิดบางอย่างในแง่ประวัติศาสตร์นั้นเขามาไม่ค่อยมานาสิการเท่าไหร่เพราะว่าวิธีการเล่าเรื่องในอัตถกถานั้นคือเราบางอย่างไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของท่านว่าทำไมท่านจึงเดินเรื่องแบบนั้นด้วยเหตุผลหลายๆประการนั้นการศึกษาธรรมะในบางประการเนี่ยเขามาจะไม่กล้าตีความเพราะว่าอะไรที่มันใกล้จะขาดทุนนะไม่เอาถ้าเป็นพ่อค้าก็จะซื้อขายเฉพาะกำไรอย่างเดียวนะอะไรที่น้อมไปจะขาดทุนแล้วมาแก้ตัววันหลังก็บ่ดีภาษาทางเหนือเขาว่าบ่ดีเมื่อเช้าได้กล่าวถึงสังวร5ประการแล้วใช่ไหมได้กี่ข้อแล้ว1ปฏิโมกขสังวรหรือศีลสังวรซึ่งแบ่งเป็น2อย่างตัวศีลสังวรเนี่ยแบ่งเป็นจารีตศีลกับวารีตศีลส่วนสติสังวรก็คือมีสติสัมปชัญญะในทวาร6เนี่ยนะเมื่อรับอารมณ์ทั้ง6ไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นให้กุศลชวนะเกิดตลอดเนี่ยนะส่วนญาณสังวรล่ะญาณสังวรก็คือตรงนี้ถ้าตามที่พุทธพจน์ยกมาจากอชิตมานวกะปัญหานั้นหมายถึงอริยมรรคอย่างเดียวปัญญาในมรรคเนี่ยนะอย่างสติเราตถาคตกล่าวสติว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นอันบุคคลย่อมปิดกั้นด้วยปัญญาเนี่ยนะสติที่เป็นเครื่องกั้นกระแสสติตัวนั้นคือสติที่เป็นวิปัสสนาสติที่เกิดร่วมกับสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาส่วนปัญญานั้นหมายถึงมรรคปัญญาเนี่ยนะถ้าตามจุลนิเทศอธิบายไว้เป็นอย่างนั้นปัญญาณสังวรตรงนี้ถ้าเอาปริยายสูงสุดก็คือมรรคปัญญาที่คำว่าปิฏิยเรตัวนั้นเนี่ยนะปิฏิยเรเนี่ยส่วนขันติสังวรและวิริยะสังวรก็ในสูตรนี้ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะเมื่อเรียนสังวรทั้งที่เป็นขันติสังวรและวิริยะสังวรถึงส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งว่าสังวรแม้ทั้ง5อย่างนี้ก็มาในสูตรนี้เหมือนกันบรรดาสังวรทั้ง5อย่างนั้นขันติสังวรและวิริยะสังวรท่านกล่าวไว้ก่อนแล้วทีเดียวก็สังวรที่ตรัสไว้ว่าภิกษุนั้นพิจารณาที่อันไม่ใช่อาสนะนั่นแหละนั้นและอโคจรนั้นโดยแยกคายแล้วนี้ก็ชื่อว่าศีลสังวรในที่นี้คือในสังวรมาดูในพุทธพจน์นะสังวรในหัวข้อว่าด้วยการละเว้นอยู่กลางหน้านะหน้า145อยู่กลางหน้าภิกษุนั้นพิจารณาโดยแยกคายแล้วเว้นที่ไม่ใช่อาสนะนั้นน่ะที่ไม่ใช่โคจรนั้นและมิตรผู้ลามกเหล่านั้นศัพท์เนี้ยตรงนี้คือศีลสังวรโดยพยัญชนะตัวนี้อรรถกถาอธิบายว่านี่คือศีลสังวรสังวรที่ตรัสไว้ว่าภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วสำรวมจักขุนสีดังนี้ ันนี้อยู่ในข้อ13หน้า142อันนี้เป็นสติสังวรการพิจารณาด้วยญาณในธรรมะทั้งปวงชื่อว่าญาณสังวรก็คือการพิจารณาธรรมะทั้งหมดส่วนการเห็นการส่องเสพการเจริญชื่อว่าญาณสังวรด้วยศัพท์ที่ท่านมิได้ถือเอาที่ชื่อว่าปริยายปริยายนี่ก็คือตอนนี้เราอธิบายอะไรอยู่รู้ไหมต้องไม่ลืมที่มานะเราจะอธิบายการสังวรอาสวะทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายนะเราจะแสดงธรรมะปริยายที่ว่าด้วยการสังวรปิดกั้นอาสวะทั้งหลายไอ้คำว่าปริยายนี่แปลว่าเป็นเหตุเครื่องกำหนดแห่งธรรมะทั้งหลายอธิบายว่าธรรมะทั้งหลายย่อมถึงการเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นหรือดับไปเนี่ยนะอะไรเกิดอาสวะเนี่ยจะเกิดได้ยังไงแล้วก็ถ้าจะดับอาสวะดับได้ยังไงเพราะธรรมทั้งหลายย่อมถึงการเกิดขึ้นหรือดับไปนี่หมายถึงอาสวะที่เกิดขึ้นและอาสวะที่ดับไปนั้นคำใดที่ควรกล่าวในคำนี้ว่าสัพพาสวะสังวรปริยายังคำนั้นท่านกล่าวอธิบายไว้ด้วยคำมีประมาณเพียงเท่านี้อันนี้อธิบายชื่อสูตรเฉยๆนะเพียงแต่อธิบายชื่อสูตรว่าชื่อสูตรเป็นอย่างไรนะลักษณะพระสูตรนี้เขาเป็นอย่างไรก็คือเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงสังวร5ประการที่ไปปิดกั้นอาสวะทั้งหลายเป็นการแสดงเหตุที่จะทำให้ถึงการดับอาสวะทั้งหลายทีนี้มาดูในหน้า139คือเอาใหม่อีกครั้งหนึ่ง139นะข้อ11ที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะไว้สำหรับภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่เราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะไว้สำหรับภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็นดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสิ้นอาสวะจะมีได้แก่ภิกษุผู้รู้อะไรเห็นอะไรความสิ้นอาสวะจะมีได้แก่ภิกษุผู้รู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้นะซึ่งอธิบายในหน้า155มาดูคำอธิบายบัดนี้พึงทราบวินิจฉัยในคำว่าชาณโตอหังเป็นต้นดังต่อไปนี้คำว่าชาณโตคือรู้อยู่ปัสสโตเนี่ยเห็นอยู่ทั้งสองคำนี่ต่างกันแค่พยัญชนะเนี่ยนะความหมายไม่ต่างกันรู้อยู่เห็นอยู่ก็เหมือนกันนะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงถึงบุคคลโดยมุ่งถึงลักษณะของญาณด้วยบทว่าชาณโตคือผู้รู้อยู่ความจริงญาณมีความรู้เป็นลักษณะก็ปัญญานะก็ธรรมชาติเขาเป็นตัวรู้อยู่แล้วทรงแสดงบุคคลโดยมุ่งถึงอำนาจของญาณด้วยคำว่าปัสสโตว่าญาณตัวนี้ทำให้บุคคลเห็นได้นะบุคคลเนี่ยที่รู้ก็เพราะมีปัญญานะญาณเนี่ยทำให้บุคคลเนี่ยมองเห็นเพราะฉะนั้นความจริงญาณเนี่ยมีอำนาจในการเห็นบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยญาณคือปัญญาเนี่ยย่อมเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยไว้ด้วยญาณ นั่นแลเปรียบเหมือนคนตาดีมองเห็นรูปด้วยจักษุฉะนั้นนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะโดยเฉพาะมรรคสัจกับนิโรธสัจจะนั้นจะเห็นได้สำหรับผู้ที่มีปัญญาผู้ไม่มีปัญญาเห็นไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเพื่อให้โยนิโสมนสิการเกิดขึ้นอโยนิโสมนสิการจะไม่เกิดขึ้นแก่ผู้เห็นอยู่เหมือนไม่เกิดขึ้นแก่ผู้รู้อยู่ฉะนั้นสรุปว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยนะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่ใช่ไหมถ้าไม่รู้ไม่เห็นอะไรเกิดอโยนิโสมนสิการเกิดเพราะฉะนั้นสาระสำคัญทั้งสองอย่างก็มีเท่านี้สาระสำคัญคือท่านอยากจะบอกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยนะเกิดขึ้นได้สำหรับผู้รู้อยู่เห็นอยู่อโยนิโสมนสิการเกิดเพราะไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยนะเพราะไม่รู้ไม่เห็นนั่นแหละจึงเกิดอโยนิโสมนสิการเพราะรู้เพราะเห็นนั่นแหละจึงเกิดโยนิโสมนสิการที่บอกว่าเราถ้าทวนพุทธพจน์นิดหนึ่งก็บอกว่า เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะเนี่ยนะสำหรับผู้รู้อยู่เห็นอยู่บาลีกับไทยไม่รู้ใครแปลกลับไปกลับมาก็ไม่ทราบเขาก็ว่าเราเนี่ยพูดเห็นกลับไปกลับมาเห็นรู้เรื่องเลยของบาลีเราก็บอกของเขาเนี่ยไม่รู้อะไรขึ้นก่อนเนี่ยนะทีนี้อย่างบาลีเนี่ยแปลจากข้างท้ายมาภาษาไทยเนี่ยพูดไปตามเราว่าลำดับนะของเขาว่าอย่างหนึ่งมันก็เลยกล่าวความสิ้นอาสวะทีหลังนะรู้อยู่เห็นอยู่จึงสิ้นอาสวะถ้าแปลแบบไทยต้องแปลอย่างนั้นชาณโตปัสโตรู้อยู่เห็นอยู่อาสวานังขยานังความสิ้นไปแห่งอาสวะไอ้คำว่าสิ้นอาสวะมันเป็นยังไงบอกว่าการละอาสวะคือการเกิดความสิ้นไปโดยไม่มีเหลือได้แก่อาการคือความสิ้นไปหมดเลยอ่ะนะอาสวะเนี่ยทวนอีกครั้งอะไรกรรมกับกิเลสนะคืออาสวะว่าโดยสรุปเนี่ยกิเลสและกรรมชื่อว่าอาสวะกรรมกิเลสจะสิ้นได้เพราะรู้อยู่เห็นอยู่นั้นคำว่าสิ้นอาสวะหมายถึงภาวะคือการไม่มีแห่งอาสวะทั้งหลายสรุปว่าดับกรรมดับกิเลสได้หมดเลยขยะตัวนั้นเนี่ยนะขยะเนี่ยขยะแปลว่าสิ้นแปลว่าสิ้นอาสวะนะไม่มีเหลือเลยดับสิ้นศูนย์หมดเลยนะเลิกอะไรเลิกมีกามาสวะเลิกมีภวาสวะเลิกมีทิฏฐาสวะเลิกมีอวิชชาสวะอาสวะไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวหมดเกลี้ยงศูนย์หายหมดเลยแม้กระทั่งในที่อื่นก็มีนะเช่นอาสวานังขยาอนาสวันเจโตวิมุตติงที่ความหมายก็เหมือนกันหมายถึงอาสวะเนี่ยศูนย์หายหมดเลยอวิชชาศูนย์หายหมดเลยไม่มีเหลือแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าเป็นที่อื่นๆในพระไตรปิฎกเนี่ยนะคำว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะนี่มีหลายความหมายแต่ถ้าเฉพาะตรงนี้หมายถึงว่าอาสวะนะไม่มีเหลือเลยถ้ารู้เห็นโยนิโสอโยนิโสเนี่ยแต่ถ้าเป็นที่อื่นคำว่าความสิ้นอาสวะหมายถึงมรรคผลนิพพานเรียกว่าธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะมรรคเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นธรรมะที่สิ้นไปแห่งอาสวะเช่นประโยคว่าในเพราะการสิ้นไปแห่งอาสวะตัวนี้เป็นชื่อของมรรคนะเพราะการสิ้นไปแห่งอาสวะของพระเสขะบุคคลผู้กำลังศึกษาผู้ดำเนินตามทางสายตรงญาณย่อมเกิดก่อนแต่นั้นอรหัตจึงมีในลำดับต่อไปการสิ้นไปแห่งอาสวะเนี่ยสำหรับผู้เดินทางตามทางตรงทางตรงคือมรรคใช่ไหมว่าเมื่อเดินตามทางตรงคือมรรคพอมรรคเกิดอย่างนี้แล้วอรหัตผลจึงเกิดตามมาเพราะฉะนั้นความสิ้นไปแห่งอาสวะในขณะอะไรขณะอรหัตมรรคอาสวะนะศูนย์ดับจริงๆเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงที่อรหัตมรรคเมื่ออรหัตมรรคเกิดขึ้นดับไปเนี่ยนะอรหัตผลจึงมีในลำดับตามมาเพราะคำว่าสิ้นอาสวะตรงคาถาเนี่ยตัวดำๆย่อหน้าข้างหน้าย่อหน้าข้างหลังนี้เรียกว่าคาถาเนี่ยนะตรงนี้นี่หมายถึงอริยมรรคอย่างเดียวส่วนผลเรียกว่าธรรมะเป็นที่สิ้นอาสวะในประโยคเป็นต้นว่าบุคคลเป็นสมณะได้เพราะการสิ้นไปแห่งอาสวะผู้ที่เรียกว่าสมณะเนี่ยนะก็คือเนื่องจากมีสามัญญผลผู้ที่มีสามัญญผลเนี่ยจึงเรียกว่าสมณะทีนี้สามัญญผลจะมีได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะเพราะผู้ที่มีอริยผลนั่นแหละส่วนนิพพานท่านกล่าวว่าธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะในประโยคเป็นต้นว่าอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ตามเห็นโทษของผู้อื่นผู้มีปกติเพ่งโทษเป็นนิดนั้นเขาย่อมอยู่ห่างไกลจากธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะคาถานี้ชอบมากทำไมจึงชอบรู้ไหมก็บอกว่าตามเหตุความเลวของคนอื่นมากเท่าไหร่ห่างนิพพานเท่านั้นนะแปลแบบภาษาไทยเราเลยนะเห็นความเลวของคนอื่นเท่าไหร่ห่างนิพพานเท่านั้นแหละเชื่อเราอันนั้นอันนี้สรุปพูดแบบภาษาไทยเราเนี่ยนะอันนี้จากคาถาธรรมบทเนี่ยนะในคาถาธรรมบทจำวักไม่ได้แล้วนะว่าจำไม่ผิดโพธวักพันผู้ที่ตามเห็นความเลวของผู้อื่นเนี่ยนะไม่ใช่วิปัสสนาใช่ไหมตรงนี้ตามเห็นความเลวตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนั้นก็ใช้ไม่ได้ตรงนั้นก็เลวเหลือทนเนี่ยนะถ้าคนอื่นทำอะไรมันผิดไปหมดเราทำอะไรดีไปหมดขาดทุนบ้างก็ไม่เป็นไรดีหมดนะท่านก็กลุ่มนี้แหละเรียกว่าห่างนิพพาน อาสวะนี่มีแต่เจริญขึ้นกิเลสมีแต่หนาขึ้นหนาขึ้นถ้ายิ่งตามเห็นความเลวของผู้อื่นคือคนอื่นเนี่ยนะเขาถึงเขามีความเลวเนี่ยถามว่าเราเป็นภาระต้องไปรับแทนเขาไหมไม่เห็นเขาทำบาปอาธิบัติตกนรกแทนเขาไหมไม่ถ้าเขาทำอาทินนาทานเราต้องไปเสียทรัพย์แทนเขาไหมเราจะไปจนแทนเขาไหมชาติหน้าไม่เกี่ยวกันเลยไงนะเขาก็บาปไปเรื่องของเขาไปเราควรจะไปเจริญกรุณาให้เขาใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่ไปตามเห็นแต่ความเลวของเขาอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วถ้าเราคอยสอดส่องเห็นแต่ความเลวคนอื่นนะคิดดูว่าเราเนี่ยดีขนาดไหนเราดีหรือเลวคือธาตุทั้งหลายนี่มันจะอยู่ใกล้ๆกันนะธาตุเลวมันจะไปอยู่รวมกับธาตุเลวมันถ้าเราเห็นความเลวของคนอื่นเท่าไหร่นะแสดงว่าเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเราก็ไม่ธรรมดาเลยแหละที่สามารถรู้ความเลวของผู้อื่นก็นั้นนั่นก็อาสวะนี่มีแต่เพิ่มขึ้นกิเลสมีแต่มากขึ้นโดยเฉพาะอวิชชาสวะนะมีแต่มากขึ้นพอมาเคยรู้จักบางท่านเนี่ยนะเขาเห็นความเลวของคนอื่นจนเขาทุกข์มากจริงๆเขาจนเขาไม่มีความสุขเลยเพราะเขาเห็นแต่ความเลวของผู้อื่นที่จริงเขาไม่ใช่จะผู้เจริญพรหมวิหารอะไรถ้าผู้เจริญพรหมวิหารจริงๆโดยเฉพาะเจริญกรุณานี่มีความสุขนะถ้าเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นจริงๆเนี่ยนะด้วยกรุณาเนี่ยคนเจริญกรุณานี่มีความสุขแต่ถ้าหากว่าตามเพ่งโทษผู้อื่นเนี่ยกลับทุกข์เท่านั้นเนี่ยนะดังนั้นคำว่าธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะในคาถานี่หมายถึงพระนิพพานสรุปว่าคำว่าธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะเนี่ยหมายถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็อีกในหนึ่งคืออาสวะไม่เหลือโดยประการทั้งปวงบทว่าโนอชานโตนะอปัสสโตความว่าก็ผู้ใดไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่เราตถาคตไม่กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะของบุคคลนั้นไม่รู้ไม่เห็นเลยแต่หมดกิเลสนี่เป็นไปได้ยังไงยุคใหม่เนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะกล่าวถึงความหมดกิเลสโดยที่ไม่รู้อะไรสักอย่างนะแต่รู้ว่ากิเลสหมดแล้วอันนี้ไม่ใช่ชนเหล่าใดกล่าวถึงความบริสุทธิ์ด้วยสังวรเป็นต้นแม้ของบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นชนเหล่านั้นเป็นอันท่านคัดค้านด้วยคำว่าโนชานโตโนแปลว่าไม่เหมือนกันนะโนชานโตโนปัสสโตบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นนี่ไม่ได้ถึงจะรักษาศีลก็ทั้งเฮ้อถ้าไม่รู้ไม่เห็นมันอาสวะหมดไม่ได้หรอกเนี่ยนะกิเลสหมดไม่ได้หรอกถ้าบอกว่ากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะสำหรับผู้รู้ผู้เห็นอันนี้เป็นอุบายที่จะทำให้สิ้นอาสวะนะแต่คำว่าโนอาชานโตปัสสโตนี่ก็แปลว่าปฏิเสธถ้าไม่มีอุบายนะไม่มีวิธีการเนี่ยนะละกิเลสไม่ได้หรอกอย่างบางคนก็บอกเขาหมดกิเลสแล้วเขาก็นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะเขาไม่ต้องการอะไรนะความที่เขาไม่ต้องการอะไรเขานั่งอยู่เฉยๆนี่แหละหมดกิเลสเลยมักอะไรก็ไม่มีสักอย่างแต่รู้ว่าเขาไม่อยากได้อะไรรู้สึกหมดอยากแล้วเขาว่างั้นเขามีให้กินก็กินไม่มีให้กินก็ไม่กินนั่งอยู่เฉยๆเขาไม่มีราคะโทสะแล้วมีแต่ตัณหาคือไอ้ความไม่เข้าใจนั้นก็ไม่มีมรรคไม่มีอะไรเลยนะบางคนนี่เขาถืออย่างนั้นจริงๆนะอยู่ๆเขาก็ว่างๆเขาบอกสังโยชน์นะเขาละได้แล้วเขาว่างั้นตัวนั้นเขาก็ละได้ตัวนี้เขาก็ละได้ตัวนั้นเขาก็ละได้เราก็นึกดูละได้ยังไงเนี่ยมรรคอะไรก็ไม่มีสักอย่างอ่ะนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาละกิเลสโอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ใช่ตื่นขึ้นมาฝันมาแล้วตื่นขึ้นมาบอกหมดกิเลสนี่ไม่ใช่แน่นอนในที่นี้ญาณเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเป็นธรรมะเครื่องปิดกั้นอาสวะทั้งหลายโดยสังเขปคือตัวที่จะทำให้สิ้นไปแห่งอาสวะเนี่ยปัญญานะเป็นตัวที่ทำให้อาสวะสิ้นไปถ้าไม่มีปัญญานี่ก็ไม่สิ้นอาสวะทีนี้ปัญญาที่จะทำให้สิ้นอาสวะนี่ระดับไหน